2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Namens de Familie. Dat is een organisatie die mensen helpt die opeens midden in een mediastorm terechtkomen. Bijvoorbeeld na een moord of een tragisch ongeluk. Initiatiefnemer Evie Kouw is zometeen in Villa VDB om er meer over te vertellen. Nu eerst de laatste opkomstcijfers voor de Europese verkiezingen. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Tot ongeveer een half uur geleden had 15% van de stemgerechtigden gestemd voor de Europese verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen was dat 14%, een procentpunt lager dus. Kan tot 9 uur vanavond worden gestemd. In verreweg de meeste landen kan dat zondag pas. De uitslag van de verkiezingen wordt daarom ook pas dan bekend. Spanje wil zich aansluiten bij de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de vrede moet terugkeren in de Gazastrook en het Midden-Oosten. Eerder maakte Ierland al bekend zich bij de zaak aan te sluiten. In Frankrijk wordt zo op Omaha Beach in Normandië D-Day herdacht. Het is 80 jaar geleden dat de geallieerden landden op de noordwestkust van het door Nazi-Duitsland bezette Frankrijk. En bij de herdenking zijn ongeveer 200 veteranen en ook zijn er 25 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig. Frank Genoud is bij Omaha Beach. Frank, we hoorden vorige uur al koning Charles en Macron. Wat gaat er zo nog meer gebeuren? Nou, hier begint straks om 3:30 de grote internationale ceremonie. En vanochtend heb je al de Britse ceremonie gehad, de Amerikaanse ceremonie. En straks dus de grote internationale ceremonie hier aan Omaha Beach, waar ik nu sta, voor de grote tribunes die daar staan, die langzaam vol beginnen te lopen. Want je hebt gelijk, er komen meer dan 20 staatshoofden en regeringsleiders, zo'n 4500 genodigden. En dan ook nog eens 200 veteranen die zelf hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog en hier in deelname aan D-Day. Ja, en als er dus zoveel staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar zijn, betekent dat vaak strenge veiligheidsmaatregelen. Door een enorme veiligheidsmaatregelen genomen in dit deel van Normandië waar we nu zijn, echt langs de kust, daar zijn tientallen wegen gewoon afgesloten voor bewoners, voor alle verkeer. Mag alleen met politiebegeleiding mag je daar naartoe komen, zoals wij de pers, maar onder politiebegeleiding allemaal. Er worden in totaal 43.000 agenten ingezet om deze ceremonie allemaal in veilige banen te leiden. En vanmiddag wordt voor een deel ook het mobiele netwerk geheel uit de lucht genomen tijdens de ceremonie, uit vrees voor eventuele terroristische aanvallen, bijvoorbeeld met drones die gebruik maken van het mobiele netwerk. Nou, fijn dat we je nu dus nog even hebben kunnen spreken. Frank Genoud vanaf Omaha Beach daar in Normandië. Mensen die hun geld beleggen op de beurs of in woningen hebben jarenlang mogelijk te veel belasting betaald. De standaardwinst waar de Belastingdienst altijd vanuit ging, klopt niet, dat oordeelt de Hoge Raad. De uitspraak betekent een miljardenstrop voor het nieuwe kabinet. In Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee is een aanhanger tegen een streekbus gebotst. Twee passagiers in de bus die raakten gewond. De aanhanger, geladen met bouwmateriaal, zat achter een auto, maar schoot op een kruispunt los. De groot aandeelhouder van Go Ahead Eagles is onverwacht overleden aan een hartinfarct. Kees Vierhouten was 51 jaar. De Eredivisieclub houdt volgende week woensdag een afscheidsbijeenkomst voor de supporters. Het aantal winkels, cafés en restaurants dat per direct dicht moet vanwege ongedierte neemt toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit jaar al meerdere zaken gesloten. Contact met de Saïda Ahayat van de NVWA. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel zaken hebben jullie tot nu toe al gesloten? Nou, we hebben in de eerste 5 maanden van het jaar al 35 cafetaria's of restaurants, bakkerijen en supermarkten dus tijdelijk gesloten vanwege plaagdieren en voornamelijk muizen. Ja, en hoe uitzonderlijk is dat aantal van 35? Nou, als je bedenkt dat we nu begin juni zitten, dat is bijna het totaal aantal van heel 2023. Dus we zitten nu al op het totaal aantal van vorig jaar. En dat is best veel. Dat is een behoorlijke stijging. Dat is een flink aantal. U zei al eerder muizen. Wat komen jullie nog meer tegen? Naast muizen zien we ook overlast van ratten en kakkerlakken. Voornamelijk die soorten ongedierte. En dan zien we ook de keutels, urinesporen, et cetera. Ja, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Als het geconcludeerd wordt dat die beesten er zitten, is het dan sluiten voor die zaken of kunnen ze de boel nog redden? Ja, we sluiten een zaak altijd tijdelijk. En het is aan de ondernemer om aan te tonen dat ze maatregelen gaan nemen. Dus zij moeten bijvoorbeeld al het eten dat aangetast kan zijn weggooien, de zaak heel goed schoonmaken, maatregelen nemen zoals gaten dichten, heel goed schoonmaken, eventueel met een plaagdierbestrijder. Als het allemaal gedaan is, dan komen wij weer langs om te kijken of alles in orde is En dan besluiten we of het weer over mag, ja of nee. Ja, en als er dan geen kakkerlakken of uitwerpsel of zo zitten, dan kan de tent dus weer gewoon open. Dank voor de toelichting, Saïda Ahiyat van de NVWA. Het weer nog. In het noorden valt er nog lokaal een bui. Verder is het droog, komt de zon er af en toe bij. Het is 15 tot 18 graden. Morgen veel zon, een enkele bui en dan een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar files op dit moment op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, ja, daar is de file een blijvertje tussen Reewijk en Den Meer, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, twee rijstroken zijn dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, bij Petten in beide richtingen. De vertraging kan oplopen tot 20 minuten. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileum musical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Nu naar Aldi voor een groot stuk jong belegen 48-plus kaas. 950 gram voor €5,99. 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. Lekker voor op de barbecue. 350 gram voor €2,99. En deze week nergens goedkoper. Perziken 1 kilo voor maar €1,89. Dat zijn supersappige perziken voor een supervoordelig prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proef slapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldongediertedag. Initiatiefnemer Evi Kouw van de organisatie Namens de Familie is zo direct in de villa. Zij staan families bij die ineens veel media-aandacht krijgen nadat ze iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. In Terug naar Toen gaan we met zanger Siep van de Ploeg terug naar deze dag in 1997. Hij gaf toen met de groep De Kast een legendarisch concert in het Abe Lentstra Stadion in Heerenveen. En culinair columnist Rageni Bhawani dook in de geschiedenis van Rotti en schreef het Hindoestaans-Surinaamse kookboek Madame Jeannette. Maar we beginnen ook vandaag weer met een van onze huisvrienden. En als ik het goed zie door het schermpje van de intercom, staat daar Rob van Hattem, wetenschapsjournalist. Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. En wat is jou opgevallen in al dat wetenschapsnieuws dat over ons uitgestort is deze week? Nou, ik vond een, ja, zelf ook wel een bijzonder bericht. Het ging over wetenschappers van een bedrijf, een start-up in Zwitserland. Die zeggen, die claimen dat zij 16 mini-breintjes, dus mini-stukjes hersenen eigenlijk, aan een computersysteem hebben gekoppeld. En dat je op die manier een soort biocomputer, een biocomputer kan maken, waarmee geëxperimenteerd kan worden. Ik vond het nogal bijzonder. En die hersencellen zijn dan eigenlijk, dat heette dan met een mooi woord, organoïden. Dat is een systeem eigenlijk wat uitgevonden is door, in Nederland door Hans Klevers, het laboratorium van Hans Klevers. En dat zijn eigenlijk, ja, het zijn dus geen hersenen, maar het zijn eigenlijk kleine klompjes hersencellen in dit geval. Je kan ze overigens ook van lever maken of van andere organen. En die kan je dan dus gebruiken om een soort biocomputer te maken. En wat betekent dit dan? Wat is dit dan anders dan bij een gewone computer? Nou ja, de achterliggende gedachte is dat ons brein eigenlijk veel efficiënter met energie omgaat dan de computers die we hebben. Het interessante is natuurlijk als je op dit moment de discussie ziet over artificial intelligence, dat die echt enorme hoeveelheden energie gebruiken, die computers die daarmee aan het werk zijn. En onze hersenen zijn eigenlijk heel efficiënt in het gebruik maken van energie om te doen wat ze doen. En we hebben nogal wat hersencellen. Hè. Onze hersencellen, zo'n beetje 75 miljard hebben we er. En dan hebben ze die ook nog een enorme hoeveelheid onderlinge verbindingen. Astronomisch, letterlijk. Mm-hmm. En die werken toch allemaal bij een relatieve temperatuur van 36 graden en een paar watt, zullen we zeggen. Dus dat is eigenlijk onvergelijkbaar met de huidige computersystemen. En ze hopen dus eigenlijk met een soort biocomputers, dus gebruikmakend van de structuur van hersencellen en neuronen, om te kijken of je dan ook extreem efficiënte computers kan bouwen. Ja, toch, ik denk dat heel veel mensen die hebben, als ze dit horen, denken toch gelijk aan een soort Frankenstein. Want het is dan weliswaar, is het hersenweefsel of daar weer van afgeleid, maar er is iets van een mens bij betrokken. Ja, nou ja, dat is maar de vraag. Het zijn cellen. Het zijn hersencellen. Dus het is origineel is het hersenmateriaal. Overigens staat het er hier niet bij of het nou menselijk hersenmateriaal is of niet. Tenminste, ik kon dat niet, maar volgens mij wel. Okay. En ze hebben wel eens eerder overigens experimenten met dit soort materiaal gedaan. En die hersencellen bleken dan wel in staat om bijvoorbeeld jou of mijn stem te herkennen. En dan bedoel ik niet letterlijk dat ze de woorden herkennen, maar wel de teneur en de manier waarop jij klinkt of waarop ik klink. Zijn die cellen dan levend? Ja, levend zijn ze wel. Zijn ze een persoon? Nou, dat zeker niet, want het zijn een paar losse cellen eigenlijk. Of klompjes cellen, gegroeid letterlijk al in een soort weefselkweek. Ja, ik zou het geen Frankenstein willen noemen. Nee. En dit is in ieder geval duurzamer, als ik het begrijp, met de manier waarop we het nu allemaal doen. Dus dat is een voordeel. Hoe gaat dit, want dit is natuurlijk een soort eerste studie, want hoe gaat dit er verder uitzien, het vervolgtraject? Ja, nou ja, dat weten we ook niet. Kijk, ik zei al, het is een start-up die claimt dit gedaan te hebben. Ik heb niet helemaal kunnen achterhalen in hoeverre dit nou de idee is overigens van hun dat mensen een soort abonnement kunnen kopen en daarmee echt kunnen accepteren. Het zal dan voornamelijk, dat was geloof ik vrij duur, $500 geloof ik per maand. Dus het is niet direct een goedkoopje, zullen we zeggen, maar het is bedoeld eigenlijk om voor wetenschappers om te experimenteren, te kijken of je software kan schrijven voor een biocomputer, een neurocomputer. Dus het is vooralsnog erg experimenteel, maar het is op zich interessant. Dus het idee van die biocomputers leeft al langer. Ja, of het ooit lukt en of het ooit zo groot wordt als, laten we zeggen, de siliconen transistoren computers die we tegenwoordig hebben, dat vraag ik me af. Ja. Dankjewel, huisvriend en wetenschapsjournalist Rob van Hattem was dat. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Dolly Parton was dat in het verhaal van Jolene. Jurgen van den Berg. Tot 4:30, Villa VBB. Een moord, een misbruikzaak of bijvoorbeeld een tragisch ongeluk. Geheid dat daar dan veel media-aandacht voor is. En het betekent dat er veel op families afkomt die tot dat moment waarschijnlijk nog nooit met journalisten te maken hadden gehad. Ze komen van de ene op de andere dag midden in een mediastorm terecht. Voor deze mensen is 5 jaar geleden de organisatie Namens de Familie opgericht, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Initiatiefnemer is Evi Kouw en die is hier. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En ook in de villa Gerwin Toebers, uitvaartondernemer van beroep, en hij kreeg als betrokkene te maken met deze organisatie. Gerwin, ook hartelijk welkom. Dankjewel. Evi, begin even bij jou. Want hoe is Namens de Familie ontstaan eigenlijk? Ja, Namens de Familie is ontstaan eigenlijk vanuit 2 vermissingen. 1 vermissing in 2011 van Job Lips. En de vermissing van Anna Faber in 2017. Waarbij zowel vader van Job, Roek Lips, en de oom van Anna Faber, Hans Faber, met het idee rondliepen om te kijken, goh, is er niet bij slachtoffers en nabestaanden behoefte aan deze ondersteuning? Ik was werkzaam toen de tijd al bij Slachtofferhulp Nederland, en vandaar dat wij eigenlijk Namens de Familie hebben opgericht. Ja, die zaak van Anne Faber, die kennen heel veel mensen natuurlijk wel. Meisje dat een tijd lang vermist is geweest. Daar dook de hele media bovenop. Het verhaal van de zoon van Roek Lips. Die was bij een surfongeluk of zo. Is die... Ja, hij is gaan zwemmen in San Sebastian. Ja, en daarmee nooit gevonden. Ja, ja, ja. Ja. En Roek Lips komt zelf uit de media, notabene. Maar zelfs hij dacht van, ja, er komt nu wel heel veel op me af. Ja, precies. En vanuit daar ook dat je dacht, dat hij dacht, er moet iets voorkomen voor mensen die in dezelfde situatie zitten. Wat doen jullie precies voor deze mensen? Ja, dat is heel variërend. Er komen van allerlei soorten zaken bij ons binnen, incidenten, waarbij de behoefte van slachtoffers en nabestaanden ook heel verschillend is. Sommige mensen willen heel graag verhaal doen in de media. Andere mensen zeggen primair, we willen niks met de media te maken hebben. Wordt er toch over geschreven? Want we zijn vaak benieuwd, wat is er gebeurd? Wie is er vermoord? Of wie is de verdachte? Dus er wordt altijd verhaal gemaakt. En vanuit dat stuk ondersteunen wij. En dat kan dus zijn met persverklaringen. Dat kan zijn met woordvoering. Actief meewerken misschien aan een artikel? Juist om absoluut. Om het organiseren van interviews. Actief meewerken aan interviews. Social media monitoring is voor ons heel belangrijk. Om te kijken wat gebeurt op social media. Wat wordt er geschreven over slachtoffers? Want dat kan ook weer heel gevoelig zijn voor slachtoffers en nabestaanden. Gaan jullie er ook voor liggen als mensen het totaal niet willen? Want dat kan ik me ook voorstellen. Als je midden in zo'n onzekere positie bent op dat moment, of een onzekere periode. Ja, voorliggen. Het is met name dat we echt kijken van, oké, wat is vanuit de mediakant, wat wordt er geschreven en hoe is dat bepalend voor de beeldvorming? En tegelijkertijd, hoe is dat voor slachtoffers en nabestaanden? En vanuit de vele ervaring die we inmiddels hebben, weten wij ook welke keuzes je daarin moet maken vanuit slachtoffers en nabestaanden. Wat voor achtergrond hebben de mensen die voor Namens de Familie werken, zeg maar? Ja, ze hebben eigenlijk allemaal een achtergrond in crisiscommunicatie en woordvoering. Snappen hoe de media werken. En tegelijkertijd komen ze nu in een gebied, met slachtofferschap. Waarbij je te maken hebt met een strafrechtketen, met slachtofferadvocaten. Dus dat is ook wel weer hele andere materie. Ja. Het is in die zin ook veel hectischer geworden, denk ik. Hè? Want zeker online gebeurt natuurlijk van alles. Ja, het is sowieso de snelheid waarmee er gepubliceerd wordt. Als ik het heb over media, heb ik het inderdaad niet meer alleen maar over landelijke en regionale media, maar eigenlijk over alles en iedereen die iets online publiceert. En dat is ook wat we zien in heel veel zaken, dat heel veel mensen mening hebben, dat ventileren. En mensen niet rekening houden met wat dat voor impact heeft op slachtoffers en nabestaanden. Adviseren jullie ook vaak om gewoon niet alles maar te lezen? Want absoluut. Dan word je helemaal gek want daar, wij monitoren en, en geven daarmee terug wat nodig is. Ja. Gerwin, kun je eens vertellen hoe jij met namens de familie in aanraking bent gekomen? Ja, dat kan ik zeker. Ik ben geconfronteerd op 2 december vorig jaar, 2023... met het tragische overlijden van de beide kinderen van mijn zeer goede vriend, eigenlijk een van mijn beste vrienden en zijn echtgenote bij dat ongeluk op de A1 bij Amersfoort. En ik lees 's avonds voor het slapen gaan altijd even de NOS-app om te kijken hoe wat nieuws. En ik heb dat vreselijke bericht gelezen. En ja, dat heeft zich afgespeeld in Amersfoort bij Hoevelaken in de buurt. En ja, oké, dat is natuurlijk een eentje van mijn woonplaats Alkmaar af. Ik heb de foto gezien en ik ben vervolgens gaan slapen. En om 03:44, ik zal de tijd nooit meer vergeten, ging bij mij de telefoon en kreeg ik de schoonzus van mijn zeer goede vriend aan de telefoon met deze vreselijke mededeling. Ja. Vervolgens heb ik tegen haar gezegd, geef mij een telefoonnummer maar voor degene die nog wat moet weten. Want zij vertelde aan mij dat ze niet zo goed wisten wat ze moesten doen. En eigenlijk onbewust ben je vanaf dat moment, sta je in het oog van de storm eigenlijk. En ben je contactpersoon en degene waar ze dus de informatie vandaan gaan halen. Ja. Ik ben de volgende ochtend naar de familie gegaan. Daar hebben wij gesproken en we zijn 's middags naar het ziekenhuis geweest waar ik mijn kameraad aantrof op de intensive care. En wij hebben daar heel kort even gesproken. Vervolgens zijn we een dag later weer bij elkaar gekomen. En in de tussenliggende periode wel wat media gesproken. En me vanaf dat moment ook terdege gerealiseerd van, ja, hier gaat heel veel media-aandacht omkomen. En het gevoel dat je op zo'n moment op twee borden zit te schaken. Aan de ene kant ben ik bezig om de familie bewust te maken ook van het feit dat er van alles geregeld moet gaan worden betreffende een aankomend afscheid. Ja, maar want dat is natuurlijk ook nog iets. Jij bent uitvaartondernemer, dus jij kreeg dit ook als even zeg maar professioneel te verwerken, deze zaak. Ja, mijn kameraad Lucas, ik mag zijn naam al noemen, heeft tegen zijn schoonzus gezegd, je moet Gerwin bellen. En dat heeft zij dus 's nachts ook daadwerkelijk gedaan. Ja. En vanaf dat moment is er ook geen enkele, voor mij ook geen enkele twijfel meer om te denken van, ja, ga ik dit wel of ga ik dit niet organiseren? Maar uiteindelijk werd jij dus ook door journalisten bijvoorbeeld gebeld over van hoe zitten dingen? Ja, ik heb een aantal journalisten, ik weet de namen niet meer, aan de telefoon gehad. En ja, je moet je realiseren dat het ongeval is, 's avonds rond 22:00 heeft dat plaatsgevonden. En die nieuwsverstrekking begint vanaf dat moment al. Ja. Dus eigenlijk, vanaf het moment dat ik op de hoogte ben gesteld en mijn telefoonnummer eigenlijk min of meer in de ronde is gegaan, waren er al heel wat uren verstreken. Ja. En die nieuwsverstrekking kun je natuurlijk niet tegenhouden. Dus maar je had daar verder niet ervaring in? Helemaal niet. Dus wat heeft de organisatie voor jou kunnen betekenen dan? De dag dat ik de volgende dag dat ik bij de familie was, ben ik gebeld door Evi. En zij heeft mij verteld wat de organisatie namens de familie inhoudt en mij aangeboden om gebruik te maken van een mediaadviseur. In dit geval Tim Boersma. En ik heb tegen Evi gezegd dat willen we in principe wel. Wil ik daar wel over nadenken met de familie samen. Laten we even afspreken. En Tim was in de gelegenheid om direct te reageren. En kwam hij ook met dingen waar jij nooit aan gedacht had? Jazeker. Ja. Noem eens wat. Bij wijze van spreken het benaderen van sportverenigingen. Het vooraf benaderen van een school, het vooraf benaderen van organisaties die misschien, werkgevers bijvoorbeeld, die misschien iets willen gaan organiseren of iets in de publiciteit willen gaan brengen. Ja. En om dat te stroomlijnen, hebben we eigenlijk samen besloten, laten we de pers en de media voorzien van informatie in plaats van het zelf gaan zoeken. En ja, dat is wel, denk ik, van het grootste belang in deze. Dus inderdaad weer actief dingen naar buiten brengen om het op die manier ook te kunnen controleren. Ja, en kijk, we zeggen altijd, het is heel belangrijk voor slachtoffers en nabestaanden om regie te houden. Ja. Of in ieder geval het gevoel te hebben. En wat je vaak ziet, zeker ook in deze zaak, dat de journalisten gaan naar school, naar een roeivereniging, een tennisvereniging, ja. om verhaal te halen over wie gaat dit nou. Ja. En daarbij zijn zij ook vaak overrompeld. Hebben het gevoel dat ze iets moeten communiceren. En op het moment dat je dus geen contact hebt en daar geen afstemming over hebt, ja, dan overkomt het. Ja, en dan gaat iedereen op naar eigen vinden, precies, dingen zeggen. Precies, ja. Ja. Dus het is zaak voor ons om zo snel mogelijk met cliënten contact te hebben. In dit geval was het dus Gerwin. Om daarmee ook af te stemmen, oké, wat willen we dat er naar buiten gebracht wordt? En dan gaan we ook die andere organisaties die een betrokkenheid hebben, gaan we die daarover informeren, ja, en dat afstemmen. Ik begrijp dat de politie ook gewoon zelf wel bij jullie komt, hè? Ja, kijk, de politie is natuurlijk als eerste plekken. Ja. Vaak in de zaken die wij begeleiden is er een familieregisseur aangekoppeld en een case manager van Slachtofferhulp Nederland. En vanuit beide kanten kunnen wij worden gebeld om te gaan ondersteunen. Ja. Jullie zijn gewoon kijk, want als mensen dit horen en die denken, ja, die slaan dit nu op misschien van op het moment dat je mag hopen dat het niet gebeurt, maar ja, ongeluk is altijd, ligt om de hoek. Waar kunnen ze jullie bereiken dan? Nou, waar zelden aan gedacht wordt in het moment van crisis, is dat men hieraan denkt. Dus het is vaak toch een voorzet van de politie of van Slachtofferhulp Nederland om dit onder de aandacht te brengen. We zijn bereikbaar via namens de familie.nl en daarop kan je ook verdere informatie over ons vinden. Dank voor het gesprek. Evie Kouw en Gerwin Toebes ging dus over namens de familie. Foster the People, dat is een groep uit Los Angeles. Boegbeeld Mark Foster richtte die band op in 2009. Hun grootste hit hadden ze in 2011 met Pumped Up Kicks. Na 7 jaar stilte verschijnt er begin augustus een nieuw album van Foster the People. Paradise State of Mind heet dat. En daarvan hoort u nu alvast een voorproefje. Dit is Lost in Space. Foster the People, Lost in Space is hun nieuw liedje. Siep van de Ploeg is bij ons hier in de villa. Met hem ga ik terug naar deze dag in het jaar 1997. Zometeen in Terug naar Toen. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Verschillende politieke partijen melden dat hun websites zijn aangevallen door hackers. De sites zijn of waren slecht bereikbaar door DDoS-aanvallen. Het CDA was de eerste partij die de problemen meldde. De partij zegt het te beschouwen als een aanval op vrije democratische verkiezingen, omdat de aanval op de dag van de Europese verkiezingen is. De Duitse bondskanselier Scholz vindt dat criminele Syriërs en Afghanen het land uit moeten. In de Bondsdag zei hij dat ze het recht op opvang hebben verspeeld. Dat geldt ook voor mensen die terreur verheerlijken. Vorige week stak een man van Afghaanse afkomst in Mannheim een politieagent dood en verwondde 4 andere mensen. De rechter gaat niet mee in de eis van Greenpeace dat de stikstofreductie sneller moet. De milieuorganisatie eiste dat de staat onmiddellijk maatregelen zou nemen om de natuur te beschermen. Maar de rechter is kritisch over de voortgang die de overheid tot nu toe heeft geboekt op dit gebied, maar kan niet meegaan in de eis van Greenpeace. Greenpeace had gevraagd om een plan van aanpak voor de rode lijst. Een lijst met een heel aantal natuurgebieden. En de voorzieningenrechter heeft gezegd, die lijst is te algemeen. Het is best denkbaar dat daar gebieden op staan waarbij het minder dringend is. Dus daarom wijs ik die vordering af. De milieuorganisatie gaat volgens de overheid te snel en heeft geen oog voor andere belangen zoals de economie en de werkgelegenheid. En Tokio gaat een dating-app lanceren deze zomer. De hoop is dat er meer stellen komen die gaan trouwen en voor nageslacht gaan zorgen. De Japanse hoofdstad kampt, net zoals de rest van het land, met een laag geboortecijfer. In Japan zijn veel datings-apps, maar er is vaak sprake van oplichting. De overheid hoopt dat een overheids-app meer vertrouwen schept. Waar is het aansluiten geblazen op de Nederlandse wegen? Dennis Mooi. Nou, natuurlijk op de A12, Jurgen, van Den Haag naar Utrecht. Door de werkzaamheden van deze maand daar. Tussen Reewijk en De Meren staat nu 9 kilometer. Je hebt een half uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Vrachtwagen met pech op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg doe je er 5 minuten langer over. A50, maar dan van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel heb je een kwartier extra nodig. En de werkzaamheden op de N9 richting Den Helder zorgen bij Petten nu voor 5 minuten extra reistijd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 6 juni 1997. Villa VDB. Op die dag gaf de Friese popgroep De Kast een concert in het Abelenstra Stadion in Heerenveen. Een popartiest die hem zelfs een beetje serieus neemt, organiseert een concert in De Hooi in Rotterdam. Rockband De Kast doet het op zijn Friesk. De band uit de Waarden heeft daarom het Abelenstra Stadion aangehuurd voor een concert. Voor de historische feiten zorgde de Friese groep De Kast. Want nog nooit eerder in het Nederlandse popverleden durfde een regionale band een voetbalstadion af te huren voor een groots optreden. Maar liefst 12.000 fans kwamen op dit spektakel af. Het is nog nooit eerder in Friesland gebeurd dat er zo'n groot evenement heeft plaatsgevonden. Jullie fans krijgen eindelijk het concert waar ze recht op hebben? Dit moet de mooiste show worden die we in jaren hebben gegeven. Ik ga natuurlijk praten met de zanger van De Kast, Siep van de Ploeg. Is hier in de villa. Hartelijk welkom, Siep. Hoi. Hoe bijzonder was dat wat jullie hier hebben geflikt? Nou ja, dat hoorde je zo net. Dat was de eerste keer dat een band überhaupt in Nederland een stadion in een stadion ging spelen. En het was voor ons in die tijd sowieso een groot risico. We wilden eigenlijk proberen elk jaar wel iets speciaals te doen. En dat werd steeds meer en groter. Uiteindelijk wilden we dan echt iets heel groots doen. En waar doe je dat dan? Nou, dan doe je dat natuurlijk op een plek die voor heel Nederland bekend is en die echte Friese roots herbergt. En dat is het Abelenstra Stadion. Wat even de aanloop naar dit, wat eigenlijk gewoon jullie doorbraak was, dat concert natuurlijk. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar jullie waren al een band, laten we zeggen, wereldberoemd in Friesland. Nou ja, we waren al jaren bij elkaar. We hebben verschillende namen gehad. We zijn begonnen als Wish to Escape. Toen zijn we als coverband als God Rush doorgegaan. Toen werden we The Cast. En toen werden we The Kast. En we speelden al jaren in de discotheken in de buurt, de feesttenten, maar eigenlijk in heel Nederland. Want door die covers konden we ook verder spelen. En met het verdienen van wat centjes bij die optredens, dat staken we allemaal in apparatuur en in bussen en in instrumenten. Dus het ging allemaal meteen die band weer in. En zo werd dat steeds groter. We hadden al een paar kleine hitjes gehad, zoals Een Teken van Leven en Raak. Daardoor maakten we een cd. En die cd die verkocht ook redelijk goed. Daar hadden we 15.000 van verkocht of zo. Dus en toen wilden we al het stadion in. Ja. Toen dachten we al dat we daar klaar voor waren. Waar is dat ontstaan, dat idee? Dat je met z'n allen bij elkaar zit, misschien een biertje op... en van we gaan het hele Abelensco-stadion overhuren voor een concert. Hoe gaat zoiets? Hoe gaat zoiets? Ik ben sowieso heel ambitieus. Dus altijd proberen meer en groter. Wat er ook achter zat, is natuurlijk dat we uit Friesland kwamen. En wij vonden... We hadden in Hilversum een groot probleem om door te breken in Hilversum. Om hier voet aan de grond te krijgen. Dus we moeten iets doen wat buiten die provincie ook... wat ze dan ook gaan zeggen, van, wat gebeurt hier eigenlijk? Dus we moesten iets bedenken wat nog nooit eerder was gedaan. Dus niet een singeltje uitbrengen, maar hopen dat je gedraaid wordt. Ja. Maar gewoon van eigen kracht uitgaan. En we wisten dat we al een heel grote fanbase hadden. Want dat merkten we bij de optredens. Er kwamen heel veel mensen op af. Veel zalen waren uitverkocht. Alleen er kwam niet zo ver buiten Friesland. Dus we dachten, we moeten iets groots doen wat opvalt. En dat viel meteen op, want we kregen meteen heel veel tv-aandacht en radio-aandacht. Ja. En als we dan ergens speelden, later op festivals in het land... Dan werden we vaak ook in het Engels aangesproken... want ze dachten dat wij uit het buitenland kwamen. Ze zagen die clip dan voorbij komen met een groot stadion. En dat kenden we in Nederland nog niet. Pas veel later deden andere bands en het was echt zelf... jullie hebben eigenlijk alles zelf gedaan. Hè? Van de posters plakken tot... Ja, we hebben nog een week van tevoren... zijn we nog de provincie ingegaan om grote posters te plakken. En toen werden we de maandag opgebeld. Door de gemeente, ja, dit kan niet. Allemaal posters hier op de viaduct en dan moeten jullie weghalen. En dan zei ja, dat hebben wij niet gedaan. Dat doen onze fans allemaal. Ja. Dus, maar dat geeft ook aan dat je niet helemaal zeker was of het wel aan zou slaan. Nee, dat was een heel spannende tijd. Ja. Want het was zelfs zo, we brachten zelfs de kaarten naar de voorverkoopadres. Dat deden we ook zelf door het hele land. Veel al platenzaken. Dan gingen we dan ook, deden we een klein optreden, verkochten meteen een paar tickets. Het was een groot risico als er geen mensen zouden komen. En toen had je nog geen online verkopen. Dus we wisten, we hadden wel een beetje gebeld. Hebben jullie wat verkocht? Ja, het gaat hier wel redelijk. Maar we wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. Zouden ook 2000 man kunnen zijn. Of meer. En toen zagen we dus op de avond dat we daar speelden. Op die middag zagen we al de bussen aankomen. Met mensen vanuit Drenthe, vanuit Groningen, vanuit het hele land. Kwamen mensen aan. En toen zagen we dat het helemaal vol liep. Het stadion kon toen 12.000 mensen herbergen. Ja, toen was het voor onze avond al geslaagd. Dus we hadden ook geen zenuwen meer. We gingen echt als goden gingen we dat podium op. Want het is financieel een succes. Dus ja, er kan ons niks meer gebeuren. Nu gaan we lekker muziek maken. Spelen, lekker, ja. 12.000 mensen uiteindelijk dus tot de nok toe gevuld. Het hele stadion. Het werd dus alles, hè. Vooraf misschien alles of niets. Nou, het werd alles. Laten we even luisteren naar wat momenten van die bewuste avond. Het valt me op dat al die nummers eigenlijk te snel zijn. Zoveel adrenaline zat erin. dan je ze normaal speelt. Ja, inderdaad. Ja. En maar je hoort ook het publiek helemaal mooi meezingen. Dat lijkt me helemaal kick als jij zelf op dat podium staat... en ze jouw liedjes gewoon keihard meebrullen allemaal. Ja, dat is inderdaad kicken. Dat was het moment bij Nijedijk. Ik had toen mijn vader gevraagd van... we hebben een paar Friestalige nummers. Dat willen we groots uitpakken. Koop de grootste vlag die er bestaat. Van Friesland. Ja, ja. Net als Freddie Mercury van Queen altijd een grote vlag droeg. Daar ga ik ook zo opkomen. Dat deed ik dus bij Nijedijk. En al het publiek kende dat liedje al. Want het werd al heel lang gedraaid in Friesland. En ook wel een beetje landelijk trouwens. Dus iedereen zong dat keihard mee. En toen keken we elkaar aan. Toen hadden we echt zoiets. Ja, dit is het moment. Dit is de doorbraak. Hier gebeurt het. Op dit moment gebeurt het gewoon. Dat voel je soms. Hè? Dan heb je van die momenten dat bij een... We hebben het ook keer gehad in het voorprogramma van De Dijk. Dat we hadden eigenlijk geen aansluiting met onze Nederlandstalige muziek in het land. Maar toen speelden we in het voorprogramma. En toen kwam dat ook over. was in de Oosterpoort, in Groningen. En toen hadden we ook zoiets van, ja, we zijn toch goed bezig. Maar dat heb je ze nu, dan heb je die moment even nodig. Want dat Nijedij werd natuurlijk een enorme hit ook. Dus uiteindelijk wist Hilversum jullie ook te vinden. Fantastisch nummer natuurlijk. De kast bestaat altijd nog, hè? Ja, wij doen ook allemaal andere dingen, maar de kast speelt nog steeds. En deze zomer doen we zo'n 15 verschillende dingen. Festivals, een paar ouderwetse dorpsfeesten. Bijvoorbeeld komende zaterdag in Rins in mijn Geest. Dat is een ouderwets dorpsfeest. In de buurt van Dokkum. In de buurt van Dokkum, ja. En we spelen nog steeds. En zo nu en dan doen we een theatertour. En Marcy, dat is hartstikke de leuk. De kampioensvraag is, hebben jullie het in de bus er wel eens over gehad? Van nou, laten we nog eens een keer een soort revival doen van dat concert in het Abellenser Stadion. Ja, dat vinden we wel weer ook heel erg spannend. Want op het moment dat je dat doet, die herinnering waar we het nu over hebben is zo fantastisch. En het was zo'n mooie avond en zo'n doorbraak. Ga je dat weer meemaken? Maar die meisjes en jongens die we net mee hoorden zingen, die zijn allemaal wat ouder geworden. En die vinden dat vast leuk om nog eens een keer... Ja, we kunnen dat nog eens proberen, inderdaad. En het stadion is inmiddels veel groter, dus er kunnen nu 25.000 mensen in. Dus, ik vraag aan Naomi Jan Slachter even of hij het misschien wil uitzenden. Als hij het uit gaat zenden, dan komt het altijd goed. We praten erover. Veel succes in Rinsen maar Geest komende zaterdag. Dan staan ze daar op het dorpsfeest. En hier is nog een keer natuurlijk in Nijedij. komt. En zuster, als komt het daar, vindt het leuk, zien waar. Kast tijdens dat concert dus in 1997 in het Abelenska Stadion in Heerenveen. Met In Nijedij. Tot half vier. We gaan praten over Rotti en het kan ook nu. Want Ragini Bawani die dook bovenop Siep van de Ploeg. Want je bent groot fan, hè, begrijp ik, Ragini. Ja, ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Dus ik heb Siep kreeg ik met de paplepel in naast Rotti, om het zo maar te zeggen. Nee, nee, zo ging jij letterlijk mee ook. Ja, dat ken ik wel, ja. Wat geweldig. Wat mooi hoe werelden hier dan ineens samenkomen. What are you what? Want tegenwoordig culinair columnist bij het Parool. Klopt. Je hebt een prachtig kookboek gemaakt, een Hindoestaans-Surinaams kookboek. Madame Jeannette. Ja, vernoemd naar de hete peper. Klopt, ja. De enige echte Surinaams-inheemse peper. Ja. En wat mij betreft ook de lekkerste uit het hele spectrum. Maar wel heet, toch? Hij is wel pittig en dat is ook wel wat ik uitleg in het boek. Het is, hij is niet voor de faint-hearted, zeg ik altijd. Je moet ook mee leren koken. En je hoeft er niet meteen een hele in te steken in je gerecht. Dus kan ik beginnen met kleine beetjes. Maar de basis is Rotti. Zo hebben we jou hier naartoe gelokt. Want dat is iets wat mensen wel eens misschien besteld hebben. Of gewoon bij een tentje gehaald. Ja. Of daar gezeten, gegeten. We hebben nu Rotti hier. Keurig met mes en vork, zie ik. Maar dat moet niet. Je moet met je handen eten, toch? Dat is een groot stuk in het boek. Ja, Rotti moet je met je handen eten. Het is geen lekkerdere manier om Rotti te eten dan een lekker stukje af te scheuren en overal een klein beetje van te nemen. En dat. En zo je perfecte hapje te maken. We hebben dit besteld hier in Hilversum. Maar vertel even, wat is Rotti eigenlijk? Ja, Rotti is een platbrood uit India. Eigenlijk, je noemt het ook geen brood. Het is gewoon het is Rotti. En er zijn heel veel verschillende versies in India. En waar mijn bed over grootouders vandaan komen, eigenlijk de regio waar veel contractarbeiders uit Suriname vandaan komen, daar vullen ze de Rotti. En die Rotti is dus ook eigenlijk de meest gegeten Rotti in Suriname. Dus die noemen we ook de Surinaamse Hindoestaanse Rotti. En die kwam toen, ik denk na de onafhankelijkheid van Suriname, kwamen er heel veel Nederlanders, waaronder mijn ouders. Surinamers, waaronder mijn ouders, naar Nederland. En zo kwam Rotti hier ook terecht. En dat zie je aan de vele Rotti shops in de grote steden. Ja, en jij bent ook teruggegaan naar Suriname voor een soort van culinaire ontdekkingsreis, hè? Ja. Wat heb je daar geleerd wat je nog niet wist? Ja, het is niet per definitie heel veel wat ik nog niet wist, maar ik dook wel in de gerechten waar ik mee ben opgegroeid. In Madame Jeannette gaan we echt de bevolkingsgroepen en het eten gaan we af. De meest bekende gerechten. Dus ik ben daar. Ik heb daar gepraat met de Javanen. Ik heb daar op blauw grond verschillende gerechten gegeten. En zo leer je echt wat meer over de roots van die gerechten. Waarom koken we bijvoorbeeld in Suriname? Als we bami maken, doen we dat met Italiaanse spaghetti. Die dikke bami. Dat is heel raar. En daar kom je aan. En wat is het verhaal daarachter? Ja, het is waarschijnlijk. Ik heb er nooit een eenduidig antwoord op gekregen. Maar de chef, ik heb daar met de chef gesproken die daar een restaurant had. En die zei, ja, die bami is gewoon dikker dan die noedel. Dus die neemt die smaken beter op. En er zit vaak geen ei. Er zit minder ei in dan in die eiernoedels. Dus beter houdbaar. Ja, ja. En zo waren er een scala aan. Maar ik ben er nog niet helemaal achter. Dus het blijft een beetje een zoektocht. En jij hebt hier natuurlijk in Nederland ook heel veel mensen gesproken over Rotti. Ja. Maar zoveel mensen, zoveel verhalen, denk ik ook. Dat is heel vaak natuurlijk met gerechten. Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb voor het artikel wat afgelopen weekend in het Parool stond, heb ik onderzoek gedaan. Daar heb ik in 50 mensen die rotti bestelden in rottishops gesproken en gevraagd over wat ze ervan wisten. En dat waren hele leuke, warme gesprekken. Dankjewel. Nou, geef het even door. Ja, geef maar even door, ja. Oeh, ja, dankjewel. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. zal ik het toch... Dit wordt wel behelpen, praten en eten. Nee, maar ik zal je zo even redden, want we laten zo nog even iets horen. En dan kun je intussen even iets proeven hoe het smaakt. Ja. Maar wat ik zeg, zoveel smaken, zoveel mensen. Iedereen doet het weer op zijn eigen manier. Klopt. Op zijn eigen manier. Ik sprak daar vooral ook mensen die rotti bestelden. Dus dat zijn niet per definitie mensen die snel zelf rotti maken. Er zaten wel een paar aficionado's tussen die thuis ook helemaal losgingen. Maar dat zijn vaak mensen die ook Surinaamse of Hindoestaanse mensen in hun omgeving hebben. En dan de fijne kneepjes daarvan leren of het trucje afkijken. Maar wat ik wel leuk vond is dat je bijvoorbeeld dan in gesprek raakte over de discussie curry versus masala. In Suriname zeggen we eigenlijk geen curry. Dat is het omdat de Engelsen hebben Suriname nooit bereikt. Dat is een soort van Britse term. Gebruiken jezelf ook niet. Ja. En de Hindustanen die blijven heel erg trots gewoon masala zeggen. Die zeggen gewoon geen curry. Die noemen het beestje gewoon bij hun naam. Ja, grappig. Ja. Afgelopen voorjaar was er zelfs een rotti-rel even in Nederland. Hè. Het ging over de rotti-verspakketten van Albert Heijn. Want daar hadden de kenners zo hun bedenkingen over. Onder wie comedian Howard Komproe? Niet zo heel lang geleden had de Albert Heijn zo'n doe-het-zelf pakket samengesteld om een rotti te maken. Maar er zaten allemaal ingrediënten in die van zo lang zal zijn leven niets met rotti te maken hebben. En dat is gewoon heel raar dat een bedrijf als Albert Heijn dat doet. Want die hebben gewoon die financiële middelen om iemand in te huren om ze te adviseren. Er is geen enkele reden om rode paprika in een rotti pakket te smijten. En als je dat wel doet, ja, dat is gewoon kolonialisme all over again. En het is eigenlijk gewoon een dikke middelvinger opsteken aan mensen in cultuur. Je moet gewoon niet zomaar rommelen met wat mensen aan cultureel erfgoed hebben. En helemaal niet als het culinair is. Want dan krijg je mij op je dak. Ja, nou, een bergje dan maar. Yeah. Maar heeft hij een punt? Ja, hè? Hij heeft zeker een punt. Ik denk dat het vooral belangrijk is. Wat ik heel belangrijk vind, is dat je erbij uitlegt waar het vandaan komt, wie de mensen erachter zijn en het verhaal. Kijk, dat is een manier om in deze hele gepolariseerde samenleving je buren te leren kennen. En het is zonde als je dat laat liggen. Ik ben wel van mening dat je best mag innoveren met die gerechten. Ik kook zelf ook heel vaak gerechten, Hollandse groenten met mijn masala. En daar is denk ik niks mis mee. Als je dat maar blijft uitleggen. En wat Howard zegt over vraag de Hindoestaanse mensen. Ja. Betaal ze er ook voor, want jullie verdienen er ook heel veel geld aan. Ja. Om uit te leggen waar dat vandaan komt. Er zijn tegen. Je kan elke rottishop houden vragen van jongens, kom even meekijken. Maar je raakt door de Albert Heijn die dan. Ja, inderdaad, je denkt van nou wat, ja, een pepertje erin of niet. Of een. Ik weet niet wat hadden ze erin gedaan. Een paprika. Ja, ik zou vrij boven. Maar in ieder geval, maar dat is. Je raakt natuurlijk aan een cultuur van mensen door. Ja, en dat is echt oké. Nogmaals, het is echt goed dat we elkaars eten. Ik denk dat alleen maar mooi is. Maar doe het wel met respect voor de mensen waar ze vandaan komen. En vertel de verhalen zoals ze zijn. Ja. Dus het verhaal van die contractarbeiders, is dat ze een verhaal wat heel weinig verteld wordt. Nou, dat vind ik. Waarom zou je dat niet doen? Ja. Jij zei die rottishops, hè, dat is eigenlijk een beetje met de onafhankelijkheid van Suriname. Dus halverwege de jaren 70 was dat natuurlijk. Dus die zit al flink wat jaren in Nederland. Waarom moest dit boek er dan nu komen? Nou, ik denk dat er zijn heel veel Surinaamse kookboeken op de markt. En dat zijn veel traditionele kookboeken. En ik ontwikkel mijn eigen recepten. Dus daar staan mijn eigen recepten staan erin. Maar wel met Surinaamse smaken. Het is ook een 80-20 boek. Het is 80% groente, 20% vlees en vis. Dat is ook hoe ik thuis eet. Ik eet steeds minder vlees en vis. Ik vind het worden steeds vaker kleinere porties ook. Het is steeds meer een smaakmaker. En die groenten die mogen van mij wel wat meer op de voorgrond. Ja. Dus dat was. Dit is een vegan rotti, toch? Of niet? Ja, dus zeker. Ja. En dat is een, ik zit net te proeven, ik vind het echt heel lekker. En wat ik hier heel leuk aan vind, is dat ze aubergine gebruiken. En bij veel afvalrestaurants vind je die niet. En aubergine is fantastisch met masala. Ja, ja. Dus chapeau voor Artie, wat dat betreft. Nou, we gaan het boek gewoon allemaal lezen. En jouw recepten blijven volgen natuurlijk in het Parool. Dat kookboek, Madame Jeanette, dat geven we weg op onze Facebookpagina. Met een mooie actie. Ga daarvoor naar facebook.com/VillaVDB. Dus facebook.com/VillaVDB. Ja. Hartelijk dank voor het gesprek en succes met alles wat je doet. Nieuws snipper. We gooien een nieuwsnipper uit. Een fragment dat eerder vandaag al te horen is geweest op NPO Radio 1. Ja, soms moeilijk. Maar ik heb daar wel vooraf goed over nagedacht. En wel gedacht van ja, oké, ik ga deze ene keer dan een boek schrijven voor mijn carrière. Maar dan ga ik het ook wel gewoon echt helemaal doen. Dan ga ik niet dingen weglaten of me niet openstellen, omdat ik sommige dingen moeilijk vind om over te praten. Hij was vannacht de gast in Nooit Meer Slapen hier op NPO Radio 1. Deze oud-wielrenner. En hoe heet hij? Dat is de vraag. 0800-1101, als u dat weet. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Jan de Havelaar. Dag Jan. Was je er vannacht bij, live op de radio, of dacht je het aan de stem te herkennen? Nee, ik hoorde de stem en dat was voor mij vrij snel helder en duidelijk, zeg maar. En wie was dat? Tom Dumoulin. Ja, klopt. Sinds augustus 2022 gestopt als wielrenner. Vraag 2. Deze Tom Dumoulin was jarenlang een topper in het wielrennen, maar werd ook vaak tweede. Welke ronde wist hij uiteindelijk toch in 2017 te winnen? Giro. Ja, dat is goed. De ronde van Italië. En dan vraag 3. Dit jaar was er ook Nederlands succes in de Giro. Welke Nederlander won dit jaar als enige een etappe? Oh, dat vind ik... Nee, durf ik niet te zeggen en ook niet te gokken. Nee. Nou, ja, lastig. Je moet het net weten. Olaf Kooi is de naam van Team Visma Leasebike. Ja, nu het zegt. Ja, die was het. Ja. Ja, toch 2 prijzen voor jou, Jan. We gaan dat keurig in een envelop stoppen. En dan ga je zometeen even buiten de uitzending om vertellen waar we hem dan naartoe moeten sturen. En ik wens je een prettige donderdag. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel en jullie succes. Yo, hoi hoi. Uit het weekend in. Ik hoor jullie enthousiasme, dat druipt er werkelijk vanaf. Met bijzondere gesprekken. Ik wist niet wat ik hoorde. Nee, ik ook niet. Ik zat er echt met mijn ogen wijd open. Dat ik dacht van, shit. Onmisbare wetenswaardigheden. Johnny Rambo is op een of andere manier vertegenwoordigd een beetje in het verbitterde, achtergelaten, uitgespuugde Amerika, wat op een gegeven moment wraak kon nemen. En elke week de column van Peter Heerschop. Joep van het Hek. Hij speelde ooit zijn eerste als de allerlaatste keer en speelde nu de laatste als de allereerste keer. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Het is 5:12. 5:12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Malle babbe komt, De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hey, heb je de verse maaltijden van Uitgekookt al geprobeerd? Bestel nu je eerste maaltijden voor maar €5,95 per stuk. Ga dus snel naar uitgekookt.nl. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ook in tijden van oorlog laat de liefde zich niet afremmen door prikkeldraad of uniformen. In het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is een expositie over meeslepende liefdesverhalen in oorlogstijd. En daar hoort u meer over zometeen in Villa VDB. Nu eerst, Avro Tros reageert op onderzoek van het Eurovisie Songfestival. Daarover meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Avro Tros twijfelt nog over deelname volgend jaar aan dat Eurovisie Songfestival. Dat schrijft de Omroep in een update over de hele nasleep van de diskwalificatie van Joost Klein. Verslaggever Jorn Kompeer die volgt het Songfestival voor ons. Jorn, komt die twijfel als een verrassing? Nou, eigenlijk niet. Avro Tros heeft in Malmö hart van de toren geblazen. Dat weten veel mensen denk ik nog wel. Hè, dat ze het niet eens waren met die disqualificatie van Joost Klein. Dat ze de straf veel te zwaar vonden. En dat ze vinden dat er veel moet gebeuren bij de Songfestivalorganisatie. Nou ja, afgelopen weken kwam daar bijvoorbeeld nog het verhaal van S10 bij. Die deed in 2022 mee aan het Eurovisie Songfestival namens Nederland. En zij vertelde dat ze toen ook al nare ervaringen had gehad. En dat er toen ook al klachten zijn ingediend. Nou ja, dat allemaal bij elkaar. Dan zou het ook een beetje gek zijn als Avro Tros nu zou zeggen: kom, we doen volgend jaar gewoon weer mee. Nou, er is ook een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de gang van zaken op dat Eurovisie Songfestival, waarin Avro Tros ook gehoord gaat worden. Nou ja, ik denk eigenlijk dat ze dat onderzoek afwachten en hun beslissing voor volgend jaar daarvan laten afhangen. Ook andere landen stellen die beslissing nog een tijdje uit. En in dat statement dat Avro Tros zojuist naar buiten bracht, is de Omroep tegelijk ook kritisch op dat onderzoek wat dus nog moet beginnen. Ze willen bijvoorbeeld dat dat onderzoek nog veel onafhankelijker wordt uitgevoerd dan nu het geval is. Ze pleiten ook voor een veel breder onderzoek. Dus niet alleen naar het afgelopen Songfestival, maar ook bijvoorbeeld naar hoe de EBU, de organisatie van het Songfestival, is ingericht. En bijvoorbeeld wat ze noemen de toegenomen druk op artiesten. Nou ja, er moet dus echt nog wel veel gebeuren. Volgens mij wil Avro Tros volgend jaar meedoen aan het Songfestival. Ja, het wordt een heel verhaal dus. Het is dus nog onzeker of volgend jaar bij de Avro Tros zit. Nog even naar afgelopen editie. Zeggen ze ook nog hoe het nu gaat met dat onderzoek in Zweden naar het incident met Joost Klein? Nee, niet heel veel. Ze zeggen dat het onderzoek nog bezig is. En zolang dat het geval is, dat ze daar niks over kwijt willen. Nou, dat klopt ook, horen wij van het Zweedse Openbare Ministerie. Eigenlijk was het de bedoeling dat die zaak begin juni al zou voorkomen. Maar dat is niet gelukt, want er moeten nog extra getuigen gehoord worden. En daardoor is de zaak naar een later moment uitgesteld. Maar wanneer precies, dat is nog onduidelijk. Wordt dus weer vervolgd. Jorn Kompeer, dank voor de toelichting voor nu. De Europese Centrale Bank verlaagt voor het eerst in bijna 5 jaar tijd de rente. Die gaat met 0,25 procentpunt omlaag naar 3,75. En nu de inflatie in de ogen van ECB-baas Lagarde naar de gewenste 2% beweegt, kan de rente volgens haar wat omlaag. En de hoop is dat de economie in Europa zo weer wat aantrekt. Geld lenen en uitgeven wordt weer aantrekkelijker, omdat je bijvoorbeeld op je rekening ook minder rente krijgt. Lagarde licht het besluit later vandaag toe. Verschillende politieke partijen melden dat hun websites zijn aangevallen door hackers. Ze waren slecht bereikbaar door DDoS-aanvallen. Er waren problemen met de sites van onder meer het CDA, PVV en Forum. Er zou een link zijn met pro-Russische hackers. Twee mannen zijn veroordeeld voor het bekladden van een moskee in Heerlen. Er stonden anti-islamleuzen en hakenkruizen op het gebouw. Een man van 29 kreeg 8 weken cel. Een man van 39 zonder vaste woon- of verblijfplaats moet 6 weken naar de gevangenis. Spanje wil zich aansluiten bij de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de vrede moet terugkeren in de Gazastrook en het Midden-Oosten. Tot 2:30 had 15% van de stemgerechtigden gestemd voor de Europese verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen was dat 14%. En er kan tot 9:00 vanavond worden gestemd. Henrika, 102 jaar oud, stemde vanochtend ook. Dat deed ze in Vleuten. We hebben ervoor gevochten voor vrouwenstemrecht. En dat hebben we gewonnen. En dus, ik wil zo lang mogelijk stemmen. Ik ben ook altijd politiek bewust geweest, als kind al. Ik vond het verschrikkelijk, al die arme landen. En toen zei ik op de lagere school tegen de meester... ik zeg, wij vergeven ze in de hele wereld alle mensen hetzelfde. Ik denk, dan is er geen armoe meer. Als kind zei ik dat al. Als kind. Leuk. Huh? En nu 90 jaar verder? Dat, zo denk ik er nog over. Zolang ik het kan, blijf ik het persoonlijk doen. En dat deed ze dus in Vleuten. In verreweg de meeste landen stemmen zondag pas. Iedereen stemt zondag pas. De uitslag van de verkiezingen wordt daarom ook dan pas bekend. En vanavond is er meteen na het sluiten van de stembureaus wel een voorlopige exit poll. Dan naar de 5e etappe van het Criterium du Dauphiné. Het is stilgelegd na een massale valpartij. Wielercommentator Sebastian Timmerman, wat is er gebeurd? Goedemiddag. Er is een massale valpartij inderdaad geweest. Voor de tweede keer dit seizoen is het wielerpeloton en de wielerwereld opgeschrikt door een val waar wel zo'n 40 renners bij lagen. Misschien wel 50 man. Op een natte weg naar beneden. Aanleiding, de oorzaak van die val is niet helemaal duidelijk of er een oliespoor of iets dergelijks heeft gelegen. Maar daar lagen hele grote namen bij. En dat is van belang met het oog op de komende ronde van Frankrijk. Zoals de Belg Remco Evenepoel, die aan de leiding gaat in deze voorbereidingswedstrijd op de Tour. Primoz Roglic. Zij lagen er eerder dit jaar ook al bij die grote valpartij in de Ronde van het Baskeland. En ook Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle lagen er dit keer bij. Twee renners uit de Nederlandse Visma Leasebike formatie. Al geplaagd het hele seizoen door tal van blessures. En zij zijn er allebei uit dit Criterium du Dauphiné verdwenen. In de ziekenwagen, allebei wel bij kennis. Maar het zag er met het oog op deelname aan de komende Ronde van Frankrijk niet goed uit. De etappe ondertussen is geneutraliseerd, geannuleerd. Er komt geen dagwinnaar. De renners rijden groegepeerd naar de finish ten zuiden van Lyon. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Het weer nog, in het noorden een bui, verder droog, soms wat zon, 15 tot 18 graden. Ook morgen veel zon, een enkele bui en een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Je hebt nu een kwartier vertraging op de A2 Maastricht richting Den Bosch tussen de knooppunten Leendeheide en Eckersweijer bij Eindhoven. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. 25 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meer. En daar staat 10 kilometer door de werkzaamheden. En op de A15 Rotterdam-Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En we gaan zo meteen praten over liefde in tijden van oorlog. Want ook toen was Cupido actief. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper vanmiddag. Hier is het fragment waar het allemaal om draait. Er worden in Normandië wekenlang allerlei herdenkingen en ceremonies gehouden. Eind mei, begin juni. Elk dorp, elk stadje doet zo zijn eigen plechtigheden. De Nederlandse prinses Irene Brigade, die landde in 1944 ook in Normandië. In Aromans was dat. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Het is vandaag 80 jaar geleden dat D-Day was. Het begin van de bevrijding van Europa. En de vraag is, waar staat de D in D-Day voor? Dus waar staat D-Day voor? Als u dat weet, zet het in een mailtje naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, want dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Nou, dat is eigenlijk wat u moet doen. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ook onder vreselijke en soms onmogelijke omstandigheden in oorlogstijd is de liefde tussen twee mensen niet te stoppen. Dat blijkt uit de expositie Liefde in oorlogstijd, die nu te zien is in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. En ik ga praten met de conservator, en dat is Renze Havinga. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen hiervoor? Nou, al in 2004 is er een boek uitgekomen van Steffi van den Oort, ook Liefde in oorlogstijd getiteld. Dat boek is afgelopen week in een nieuwe druk uitgekomen en wij vonden die verhalen ontzettend inspirerend. En dachten, nou, dat moet eigenlijk een hele tentoonstelling worden. Want zij heeft voor dat boek allerlei mensen geïnterviewd, hè? Ja, zij is begonnen met 20 mensen die ze heeft geïnterviewd. Prachtige persoonlijke verhalen. En dat hebben wij aangevuld met objecten, andere interviews, foto's, historisch onderzoek. Om een heel breed beeld te geven van liefde in oorlogstijd. Ja, en liefde tussen twee mensen in oorlogstijd, ja, dat klinkt best romantisch. Ook vanzelfsprekend, want ja, waarom zou dat stoppen, ook al is het oorlog. Maar als je dan hoort tussen wie en wie er allemaal liefde ontstond, dan krijg je pas eigenlijk door hoe moeilijk dat is geweest voor veel situaties. Welke vormen belichten jullie allemaal in die expositie? Nou, onder andere natuurlijk liefde tussen burgers en soldaten. Zowel Nederlanders en Duitse soldaten als Nederlanders en geallieerde soldaten. Maar ook liefde in de onderduik, in het concentratiekamp. Liefde tussen dwangarbeiders. Mensen werden eigenlijk overal verliefd in makkelijke en in moeilijke omstandigheden. Ja, en die Steffi van den Oort, die dus dat boek heeft geschreven, die heeft ook opnames gemaakt van die gesprekken die ze heeft gedaan. En op die manier kunnen we ook, ja, een beetje dichtbij komen, zou ik maar zeggen. We hebben wat voorbeelden. Bijvoorbeeld het verhaal van Ben, die tijdens dwangarbeid in Duitsland verliefd werd op Gerrit. En toevallig zitten we naast elkaar op de verwarming. En het licht viel uit. De alarm ging ook nog af. En dan moest jij de schuilkelder in, maar we bleven nog zitten. En opeens pakt hij mijn beet en hup, zoenen. Verschrikkelijk gewoon. Ik was stapelverliefd. Ineens? Ineens. Ja, de liefde tussen twee mannen. En dat was niet zonder gevaar natuurlijk in de oorlog. Ja, zeker niet. Ja, zeker in Duitsland, waar mensen naar het concentratiekamp werden gestuurd. Maar ook in Nederland waren ze natuurlijk bang voor wat de bezetter mogelijk zou doen. Dus dat moest stiekem. Gebeurde dat eigenlijk bij soldaten ook onderling op het slagveld? Ja, zeker. Verhalen die we hebben in de expositie zijn van verhalen liefdes tussen geallieerde soldaten. We hebben twee verhalen. Eén van een Britse soldaat die verliefd werd op een vriendje. Een andere soldaat in het leger. En ook een van een soldaat in Noord-Afrika die smoor verliefd werd op zijn vriendje. En die later brieven schreef. En die brieven kunnen we laten zien in de expositie. Ja. Veel van die liefdes moesten geheim blijven. Zoals die tussen Lammy uit Stadskanaal en een van de 13 Joodse onderduikers bij haar ouders thuis. En dat werd helemaal bijzonder toen Lammy zwanger werd. Toen ben ik bij onze eigen huisarts geweest. En toen hebben ze bekeken, ja, ik was zwanger. Toen de bevrijding was, toen gingen we met z'n allen naar Stadskanaal bevrijding vieren. Want ja, was voor de eerste keer dat ze buiten konden, na zoveel tijd. Ja. Nou, en toen zagen ze hem en toen zeiden ze, oh, nou weten we wel waar het kind vandaan is. Ja, dus na de bevrijding vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Ja, ja, het verhaal van Lammy is heel bijzonder. Zij had om geen argwaan te wekken over al die onderduikers, was zij vrijwillig bij de NSB gegaan. Dus toen zij zwanger werd, dachten mensen dat zij zwanger was van een NSB'er. En toen wouden er ook na de bevrijding mensen haar gaan kaalscheren en oppakken. Totdat duidelijk werd dat ze alleen maar bij de NSB was gegaan om te verbergen dat het familie onderduikers verstopte. Ja, ja, ja, ja. En nog een vraag is natuurlijk, is liefde in oorlogstijd wel echte liefde? Want het zijn natuurlijk mensen die elkaar in vredestijd misschien helemaal nooit hadden ontmoet. Nou ja, we zien dat heel veel van de relaties die in het boek staan bijvoorbeeld stand hebben gehouden na de oorlog. Mensen kunnen echt verliefd worden in die omstandigheden. Je hebt natuurlijk ook relaties die na de oorlog geen stand hielden. En mensen die elkaar verloren zijn, mensen die zijn omgekomen tijdens de oorlog. En deze Lammy bijvoorbeeld, die opnames zijn van 20 jaar geleden. Maar toen was zij ook nog met Benny, geloof ik. Hè? Dat was toen de onderduiker bij hun thuis. Mm-hmm. Dus ik bedoel, die relatie heeft stand gehouden. Ze zijn na de oorlog getrouwd. En daar zijn uit het huwelijk zijn kinderen gekomen. Ja, ja. Soms was een verbintenis levensreddend. De Joodse Maurits en Katharina trouwden in kamp Westerbork. En in de hoop deden ze dat ze het zouden redden in Auschwitz. En we zijn dus de 23e 's morgens vroeg aangekomen. En toen telden ze afgetrouwde vrouwen. Ja, dus ik ging bij de getrouwde vrouwen staan. En ze hebben 100 getrouwde vrouwen afgeteld. En daar was ik bij. En dat waren de enigste die naar het kamp werden gebracht. De rest is allemaal meteen vernietigd. Ja, dus dat heeft ze uiteindelijk gered. Ja, het verhaal van Katharina en Maurits van Tijn is misschien wel de meest heftige in de expositie. De hele tijd in Auschwitz probeerden zij van elkaar op te vangen of de ander nog leefde, want mannen en vrouwen waren gescheiden. Uiteindelijk zijn ze van elkaar gescheiden geraakt op een dodenmars. En hebben ze elkaar in Amsterdam weer teruggevonden. Tja, dus in die zin ook een ongelooflijk verhaal eigenlijk. Hè? Gebeurde dat overigens vaker in Westerbork, dat ze daar gingen trouwen om op die manier toch proberen het noodlot te ontkomen? Ja, ja, er zijn in Westerbork honderden huwelijken gesloten. Vaak met de hoop inderdaad van, nou, dan kunnen we bij elkaar blijven. Maar ook soms gewoon met, nou ja, nu kan het nog en we weten niet wat de toekomst brengt. De meeste van die huwelijken hebben kort geduurd, omdat mensen op transport naar Auschwitz gingen en sommige mensen een paar dagen getrouwd waren toen ze zijn vermoord. Nou hebben we dus dat boek, hè, de opnames natuurlijk die toen gemaakt zijn, dus met die mensen die geïnterviewd zijn. Maar jullie hebben nog veel meer gedaan om verhalen te reconstrueren. Ja, ja, we hebben in de expositie een soort van jaren 40 straat met allemaal kamertjes nagebouwd. Dus je kunt in een schuilkelder luisteren naar in een onderduikplaats luisteren naar verhalen over een onderduikrelatie. En je kunt in een bevrijdersfeest luisteren naar verhalen over liefde met de bevrijders. En we hebben natuurlijk bijzondere objecten erbij gezocht. Liefdesbrieven, trouwjurken, maar ook bijvoorbeeld condooms en sexy ondergoed. Oké, okay, nou kijk aan. En ja, dit gaat dus over de Tweede Wereldoorlog. Ja, er zijn nu allerlei plekken op de wereld waar oorlog is. En we weten dus eigenlijk dat er dus ook liefde moet zijn. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Als je kijkt dat mensen zelfs in Auschwitz nog verliefd waren op elkaar, dan zal op de verschrikkelijkste plek op de wereld mensen nog steeds verliefd zijn. Die drang naar elkaar, die is niet te stoppen. Ja. Dank, Rens Haviga, conservator van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, waar dus die expositie nu te zien is, Liefde in oorlogstijd. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Okay. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Was dat. Nieuws. Snipper. En it's about damn time dat we weer eens even een heel prijspakketje eruit gooien. Maar dat ligt allemaal in de handen van Spencer Bierman. Want met hem ga ik de nieuwsnipper spelen. In Hoofddorp, Spencer, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Alles flex daar in Hoofddorp? Nou, ik zit nu in Haarlem op mijn werk. Oh, okay. Maar dus in Hoofddorp weet ik even niet, maar in Haarlem is alles goed. Oké, nou, dat is mooi om te horen. We gaan het spel spelen. Inzet is dus het hele prijzenpakket, dat gaan we eruit gooien. Ik ben in een goede bui vanmiddag, zeg ik er even bij. Dus wie weet komen we gewoon ergens aan de goede kant uit. We beginnen met de eerste vraag even. Ja. Dat ging over D-Day. Waar staat die D voor? Decision Day. Dat is helemaal correct. De hele operatie heette Operation Overlord. En Overlord, die ja. Day was inderdaad Decision Day. Nou, die hebben we alvast binnen. Dan gaan we naar vraag 2. Zojuist was er een herdenkingsdienst bij de Amerikaanse begraafplaats, dichtbij een van de bekende landingsstranden. En daarbij waren onder andere de Amerikaanse president Biden en president Macron van Frankrijk aanwezig. Hoe heet dat strand? Verwijst het naar de grootste stad in de Amerikaanse staat Nebraska? Ja, dat is volgens mij Omaha Beach. Omaha Beach is goed. Een van de 5 landingszones, de andere heette Utah, Gold, Juno en Swart. Ja. Dan vraag 3. We zijn heel dicht bij het hele prijzenpakket. Dus het Villa VDB keukenschort willen we er ook nog graag bij instoppen in de envelop. Hoe heet de Amerikaanse generaal die uiteindelijk het plan voor D-Day goedkeurde? Even denken, dat was Eisenhower, denk ik. Ja, hij heeft Dwight Eisenhower. Ja, je hebt de historische feitjes goed op orde, Spencer. Ja. Hij werd later ook nog president van de Verenigde Staten, Eisenhower. Ja. Nou. Ik ben ook aan de stranden geweest, dus ik weet wel iets van. Ja, indrukwekkende regio is het daar, dat inderdaad. Is het zeker. Ja, ja nou, vandaag wordt dat allemaal herdacht. Voor jou betekent het in ieder geval een mooi prijzenpakket. Dat gaan we opsturen naar Hoofddorp, dus niet naar Haarlem. Ja. En ik wens je een prettige donderdag verder. Hartstikke goed, dankjewel. Yo, hoi. Fijne dag, daar. About 6'4" took to fighting. They went and pulled down from the floor. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. And it's bad, bad, Leroy Brown. Jim Croce was dat. Bad, bad, Leroy Brown. Wij sluiten de Villa Week altijd af op donderdagmiddag, zo rond dit tijdstip. En dat doen we met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa PDB. Villa VDB. Nico die biedt voor 1 euro een pand aan. Hij is wethouder in het Gooi. En zo bestrijdt hij toch maar mooi dat in zijn gebied er steeds meer winkels leeg staan. Ik denk 1 euro is ook niet hoog, dan heb ik nog wel een pandje op het oog. Treed kabinet dik 1 straks aan. En hoop, lef en trots krijgen ruim baan. Dan komt het halve mediapark straks nog eenzaam leeg te staan. En is misschien niet echt gepast, maar mocht die voor 1 euro worden verpast, claim ik bij deze graag de villa alvast. Heb ik ook nog een vraagje als dat mag? Krijg je Jurgen erbij voor dat bedrag? Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Cor-Jan Mol deed in Limburg een ontdekking. Daar is een grottenwand versierd met tekens van de tempeliers. Het staat er vol geschetst in een antieke setting. Symbool als een haan, goud en een boot. Het is net de Da Vinci Code. Voor Robert Langdon, toch ook zuur, word je eerst Vaticaanstad ingestuurd. En mag je in Louvre de Sint-Pieter en het Pathéon op avontuur. En dan moet je voor je nieuwe boek 6 maanden in je regenbroek baggeren door Zuid-Limburg op zoek. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen ontbijten we op deze plaats. En zometeen hier op NPO Radio 1 Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Ja, Jurgen, nieuwsvers van de pers zou je kunnen zeggen. De ECB verlaagt voor het eerst sinds 2019 de centrale rente. Ja, waarom is dit zo'n spannend besluit geweest? En wat gaan jij en ik hier van merken? Gaan we er überhaupt iets van merken? Dat laatste is belangrijk. Jij en ik, maar gewoon ook onze luisteraars natuurlijk. Ja, dat is jij en ik, hè? Wij, ja, tegen, wij zijn niet anders dan die luisteraars, nee, Jurgen. Nee, zeker niet, zeker niet. Ik zeker niet. ik heb hier de gastenlijst van, ja, maandag trouwens, dat is nog wel even een dingetje. Dan zijn we er 1/2 uur later, beginnen we pas om 2:30. Dat heeft te maken met een extra lange uitzending van Bureau Buitenland over de uitslag van de Europese verkiezingen. Maar dat 1/2 uur staan wij natuurlijk met vlag en wimpel af. En dan gaan we in ieder geval praten over de eerste bootrace tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge. 1829 in Terug naar Toen. Dat maandag in de villa. Ik wens u een prettige donderdag nu. Goedemiddag. Dame Max. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.